liten gosse, varken söp eller svor. Jag trodde på min far och jag älskade min mor. Jag sparade mina pengar, hade aldrig något kul, och därför fick jag klappar varje jul. Jag tittade på flickor men när snoppen växte hår, fick ofta byta lakan, ja den tiden den var svår. Håll käft! Mammas gosse, pappas gosse blev en diplomat. Det är väl alldeles uppenbart. Mitt liv finns i mitt liv. Störst det. Du din jävla sopa, varför gnäller du på oss? Vad fick du ut av livet? Ja, pengarna för kronos hela dollar. Pengar, kronos hela dollar. Pappas gosse blev en diplomat. Det är väl alldeles uppenbart. Mitt liv finns i mitt liv. Stågs det. Du din jävla sopa, varför gnäller du på oss? Vad fick du ut av livet? Ja, pengarna för skor och sedan dollar. Pengar, kronor och sedan dollar. Dagens ungdom, de har ingen respekt för sina vuxna fäder, konung, lag och rätt. Respekt! Så fort de får några pengar, ja det här är som förgjort. De köper 15 pinsar och drar dem i en port. Fysligt! På mitten var det bättre, då var nästan alla snälla. I 70-talet Sverige är visst alla kriminella. Bort dit! Mammas gosse, pappas gosse blev en diplomat. Det är väl alldeles uppenbart.